Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Evet, yerel seçim konuşacağız. Sonuçlarından çok, ortam açısından da çok konuşulacak epey şey var herhalde. Sonuçları da dahil tabii, ama en ilginç şeylerden biri Ankara'da gerginliğin devam ediyor olması, başkentte. Evet. Bir de senin yakından da takip ettiğini bildiğimiz Ceylanpınarı gibi yerlerde de gerilim var. Evet. Onlar konusunda da yani biraz yerel muhabirlikle de karışık bize anlatırsan sevinirim. Tabii şimdi... Hani sonuçlara önce mi değinelim sonra mı gelelim bilemedim ama önce şeyden başlasak daha iyi olur galiba. Çünkü kaç gündür zaten sonuçlar konuşuluyor bir şekilde. Evet. Ben de işte televizyonda, işte gazetede falan değerlendirmelerimi falan paylaşıyorum. Şimdi Ankara'da neden seçim itirazı bu kadar gerilim yarattı? Ya da gergin geçiyor. Başka şehirlerde de aynı durum var. Aslında bunlar ilk olmuyor Türkiye'de. İşte sen de tabii can daha az belki bize göre ama sen de yıllardır, 10 yıllardır belki seçimlere katılıyorsun, oy kullanıyorsun. Ben de öyle. Her seçimde bu tür iddialar olur. Her seçimde bu tür tartışmalar olur. Yeniden oy sayımları olur. Yanmış oy pusuları bulunur. İşte çuvallar falan ortaya çıkar, az ya da çok bütün seçimlerde rastladığımız bir durum, ama burada bir farklılık var. Çünkü seçim atmosferi öncesi ve sırasında da çok yüksek gerilim vardı, çok sert bir kutuplaşma vardı. Hükümetin tavırlarına yönelik güvensizlik özellikle AKP'li olmayan çevrelerde çok yüksekti. Bütün bu faktörler bir araya gelince seçim sonuçlarıyla ilgili küçük tartışmalar bile çok büyümeye, çok elverişli hale geldi. AKP'nin tavrının muhalif kesimlerde ya da AKP dışı kesimlerde ciddi bir tepki yarattığını zaten biliyoruz, ama bu tepkinin ötesinde bir öfke de var. O nedenle seçim sonuçlarına ilişkin şaibeler, tartışmalar birdenbire çok sertleşebiliyor, bir öfkeye dönüşebiliyor. Dün mesela CHP çevreleriyle konuştuğumda, doğrudan partili yöneticilerle konuştuğumda, aslında sokaktakinden çok daha sakin olduklarını, serin kanlı olduklarını gördüm. Yani normal şartlarda böyle gerilim ortamında girilmemiş olsaydı seçimlere, CHP'nin hani tavrı dün konuştuğum, gözlediğim tavır gibi olacaktı. Yani elbette üstüne gideceklerdi, elbette itirazları takip edeceklerdi. Ama bu ortamın oluşmasında bence belirleyici olan faktör seçim öncesi dönemdeki yüksek gerilimdi. Mesela Yalova'da da işte sayımlar yapıldı, tekrar yapıldı, sonuç değişti. Dalaman'da aynı şekilde sayımlar yapıldı, sonuç değişti. Yani AKP'de olan başkanlık CHP'ye geçti. Bir yandan aslında hani bildiğimiz olağan mekanizma işliyor. Fakat bazı yerlerde gerilim bir seçime itiraz noktasından çıkmış ya da onun ötesine geçmiş durumda. Ankara bunlardan biri. Evet, özellikle evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da neredeyse seferberlik ilan ettiğini yazıyordu Hürriyet gazetesi. Aslında abartmışlar gibi görünüyor. Çünkü parti merkezinde seferberliği şey olarak ilan etmiş tabii. Yani sandığı şeyleri, oyları takip. Evet, oyları takip açısından. Mansur Yavaş da iktidar çağırıyor. Evet, normal seçim itirazını sonuna kadar takip edeceğiz. Takip etme. İktidarlı olmaya da çağırıp evlerine dönmeye çağırmış, ama gerilim tabii açıkça görülüyor. Yani tomalar, tazikli sular vesaire. Tabii tabii. Yani bunun temel sebebi dediğim gibi, yani seçim öncesinde ta aslında Gezi'den bu yana yaşanan atmosfer burada belirleyici oluyor. Hükümetin hani sokaktaki her kıpırdanmaya karşı aşırı alıngan ve sert, sonra da çok haşin bir polis müdahalesiyle cevap veriyor olması zaten bir faktör. Bence daha önemli bir iki şey var. Öncelikle Ankara'da bir Melih karşıtlığı var, bir Melih Gökçek karşıtlığı var. Ve başka hiçbir yerde olmayacak kadar karşısındaki cephenin kendisine çok öfke duyduğu bir isim var. İkincisi tabii seçim sonuçlarının yarattığı hani bütün şeyler dışında, şaibe ve itirazlar dışında seçim sonuçlarının yarattığı bir hayal kırıklığının da etkisini dikkate almak lazım. Yani bu protestoları önemsiz görmek ya da şaibeleri küçük göstermek anlamına gelmez. Ama doğrusu çok daha fazlasını bekleyen çevreler karşılaştıkları sonuç üzerine bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bu hayal kırıklığının bir öfkeye dönüşmesi de yine anlaşılmaz bir şey değil. Şimdi bugün tabii dediğim gibi dün CHP yöneticilerinden birkaçıyla konuştuğumda onlar sokağa göre çok daha, yani sadece Mansur Yavaş değil, Mansur Yavaş'la konuşmadım zaten, bağlantımda yok. Kastettiğim o değil, kastettiğim diğer yöneticiler. Onlar sokağa göre çok daha sakin ve sağduyulu görünüyorlar. Şimdi Güneydoğu'daki seçimlerin... Pardon, bir şey ona geçmeden tabii bir ufak parantez soru yapacağım. Yani Ankara'da özellikle mesela Çankaya gibi aslında Cumhurbaşkanı'nın da oy kullandığını bildiğimiz çok merkezi bir yerde bu kadar geç sonuçların açıklanması nasıl oluyor? O normalin dışında. Yani pek çok veri şaibeleri haklı gösterecek şekilde sıralanabilir. Evet, ayrıca onu da soracağım. Bir de Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün seçim gecesi. Bunları tek tek gecesi bile saymaya gerek görmüyorum. Yani şaibe ve itiraz haklı sebeplere dayanıyor. Haklı şüphelere dayanıyor. Gerekçelerin büyük bir kısmının da tutarlı olduğunu, itiraz gerekçelerini görüyoruz. Sonuç itibariyle burada itirazı temelsiz, şaibeleri, şaibe iddialarını haksız olarak değerlendirmek söz konusu değil. Öyle bir şey değil. Ben daha çok genel psikolojik ortamı etkileyen görebildiğim faktörleri ayrıca sıralamaya çalıştım. Çünkü bütün bunlar, bunların olması tepkinin bir sokak öfkesine dönüşmesi için yeterli değil. Yani bu tür şaibe iddiaları başka yerlerde de olur, başka seçimlerde de olmuştur. Bunun öfkeye dönüşmesinin sebepleri seçim atmosferindeki yüksek gerilimde yatıyor esas olarak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa şaibe iddialarının temelsiz olduğunu asla söylemem zaten. Şimdi buna benzer iddiaların ortaya atıldığı başka yerlerde de durum aslında yine seçim öncesi atmosferle açıklanabilir gibi görünüyor. Mesela Ceylan Pınar. Şimdi Ceylan Pınar BDP'nin yönettiği, belediyenin BDP'de olduğu bir ilçeydi. Şimdi dışarıdan baktığımızda bir ilçedeki seçim sonuçlarının bu kadar büyük bir tepki ya da bu kadar büyük bir gerginlik yaratması çok anlaşılır gelmez, değil mi? Yani bir Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden bahsediyoruz. Evet, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden söz ediyoruz. Ne bileyim, Orta Anadolu'da herhangi bir ilçeden söz ettiğimizde o çapta, o büyüklükte bir ilçedeki seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalı bir durum ortaya çıkarsa herhalde bu noktaya gelmezdi. Neden Şanlıurfa, neden Ceylan Pınar ve neden bu kadar olay? Bu kadar olay derken izleyememiş olan dinleyicilerimize de kısaca hatırlatalım. Dün akşamdan beri, daha doğrusu dün öğleden sonradan beri seçim sonuçları yönelik itirazlar ilçe seçim kurulu tarafından reddedildikten sonra sokaklara döküldü yüzlerce, binlerce insan ve iç savaş manzaraları ortaya çıktı. Dün Stat TV ve Deutsche TV olayları canlı yayınladılar. Gerçekten bir iç savaş görüntüsü vardı. Ha, bir adım daha geriye gidelim. BDP yönettiği bir ilçe. Bu ilçe herhangi bir ilçe değil. Kamuoyu ilçeyi, Ceylanpınar'ı Suriye iç savaşı dolayısıyla çok duydu bu ismi. Çünkü Suriye sınırına sıfır olan yerleşim birimlerinden biri. Hatta şöyle diyelim, Suriye sınırında ikiz şehirler var. İkiz şehirlerden kastım şu, tel örgünün ya da demir yolu hattının ikiye ayırdığı, bu tarafta kalanın adının Türkçe, öbür tarafta kalanın adının aynısının Arapça ve Kürtçe olduğu bir şehir. Nusaybin'e benzetebiliriz. Nusaybin de aşağı yukarı Kamışlı'yla ikiz şehirdir. Akçakale, Tel Abyad'la ikiz şehirdir. Böyle şehirler bunlar. Yani demiryolu hattının öbür tarafında kalana hattın altı denir. Bıhat denir Kürtçe. Ve bunlar ikiz şehirlerdir. Ceylanpınar'ın üç ismi de aslında aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Arapçası Rasul Ayn'dır, Pınarbaşı diyebilirsiniz. Öyle çevirebiliriz. Kürtçesi de Serekaniye'dir. Gene Pınarbaşı anlamına gelir. İşte Ceylanpınar olarak çevrilmiş Türkçe'ye. Aslında Pınar esas oradaki isim. Neyse, Ceylanpınar'ın özelliğini bir kelimeyle daha politik açıdan açalım. Özellikle o bölgeyi El-Nusra'nın kontrol ettiği zamanlarda Serekaniye'ye, yani Rojava'da ki kısma da yoğun saldırılar oluyordu. Ve hep çok ciddi iddialar vardı El-Nusracıların Ceylanpınar'da üstlendiği, devlet ve hükümet tarafından korunduğu, kollandığı, desteklendiği. Ceylanpınar El-Nusracılar için önemli bir yerdi. Oradan geçişi de büyük ölçüde Türkiye tarafından sağlıyorlardı. Dolayısıyla kendileri açısından stratejik bir yer, hükümetin Suriye politikasında da çok kritik yeri olan bir şehir. Yani eğer PYD'ye, Kürtlere karşı işte herhangi bir kuşatma ya da başka türlü bir politika uygulamak isterse, mesela oradaki PYD karşıtı güçlere yardım etmek isterse, Ceylanpınar çok kritik bir yer. Ve hakikaten bir bütün olarak hatta baktığımızda biraz ilerisinde Akçakale var. Zaten o her zaman AKP'nin ya da işte sağın kontrolünde olan bir yer. Ve oraya da eğer Ceylanpınar eklenirse geniş bir hattı PYD karşıtı güçlerin kontrol etmesi mümkün hale gelecekti. Kürtlerin tepkisi bundan. Yani esas sebebi bu. Ceylanpınar'da seçimler sonuçlandığında BDP'nin kaybettiği söylendi ama çok geç açıklandı sonuçlar. Yani Çankaya'da da oldu ya. Hani, evet, bu geç ama Ceylanpınar'ı düşünün ki Çankaya'nın bilmem kaçta biri değil. Ve orada da sonuçlar çok geç açıklandı. Sonra yakılmış oy pusuları bulunduğu iddia edildi. BDP'liler hani bunları topladılar, fotoğraflarını paylaştılar. Yani ciddi iddialar var burada da. Şahit evet. olduğuna dair. Evet, yani ondan sonra da tabii protesto, polis, biber gazı, tazikli su ve evet, plastik dün, mermi. Dün yaralılar da var. Ağır yaralılar olduğunu da hani okuduk. Ben de bölgeden telefonla da bilgi aldım. Aynı şekilde Bilecik'te de benzer bir durum söz konusu. Gene Urfa. Urfa. Yani evet. Urfa'nın Bilecik ilçesinde evet. Fırat kenarında şahane bir yer aslında ve bu seçimlerde BDP çok büyük, güçlü bir çıkış yaptı. Fakat orada da seçime şaibe karıştırıldığı iddialarını destekleyecek epeyce veri var. Şimdi aynı şekilde Viranşehir'de de şimdi orada orada da olaylar var. Şimdi dikkat çekmiştir herhalde. Urfa'nın evet, ilçesi. Urfa, gene Urfa. Yani Güneydoğu'da, Ağrı'da da bakın itirazlar oldu. 14 itiraz oldu. Kaç kere sayıldı artık takip edemedim. Sırrı Sakıp'la da konuştum dün. Aslında Sırrı Sakın da çok ufak bir oy farkıyla kazandı. Çok ufak bir oy, fakat orada o kadar olay olmuyor gördüğünüz evet. gibi. Evet. Yani hani tekrar tekrar sayılıyor ve buna rağmen sükunetle sonuç bekleniyor. Urfa'da ise baştan itibaren bir şüphe, bir endişe vardı. Çünkü bir defa BDP de oraya çok iddialı girdi. En zayıf olduğu illerden biridir Güneydoğu'da. Bir defa onu belirttim. Güneydoğu'da en zayıf olduğu il. Biraz daha batıya doğru gelindikçe işte zaten alabildiği bir yer kalmıyor. Yani Güneydoğu'nun güneybatısında son nokta Urfa. Ötesi yok. Hani Antep'e ulaşıyor. Kabaca haritalarda bölgesel olarak Kürdistan diye adlandırılan yerin Kürtler açısından Kuzey Kürdistan diye bilinen bölgenin batısındaki, güney batısındaki son yer orası. Yani son yer dediğim BDP'nin oy alabildiği, yüksek oy alabildiği, belediye kazanabildiği hat orası. Birkaç ilçe var orada alabildiği. Ama asıl mesele Şanlıurfa'nın, ya da Urfa diyelim işte, Urfa'nın seçim öncesi zaten bu Rojava ve Suriye iç savaşı dolayısıyla çok stratejik, çok kritik bir hale gelmiş olmasıydı. Hem Kürtler açısından çok özel bir önem taşımaya başladı, hem de hükümet kendi politikaları açısından Urfa'ya çok özel bir ağırlık veriyor. Ben bir şey daha ekleyeyim buna. Sadece hükümetten ibaret değil bana göre Urfa'da seçimleri izleyen Kürtler dışındaki çevre. Devletin diğer birimleri de, yani hükümeti de aşacak şekilde onu da kapsayacak daha geniş bir çevre olarak tanımlayabilirim. Yani devlet ilgisi var orada. Bu işte devlet içinde ne kadar, ne ölçüde var artık bilemeyeceğimiz JITEM midir, genelkurmayın özel ilgisidir vesaire vesaire. O nedenle hani diyelim ki hakikaten seçimlerde hile de yok, olağan bir sonuç diyelim. Yani belki de öyledir, bilmiyoruz, göreceğiz. Ama şüpheler çok ciddi, veriler çok ciddi. Bütün hani sonuç çok sağlıklı sayılsa, bütün bu yakılan oyların hakikaten sandıklardan çıkarılıp yakıldığı kanıtlansa bile, oradaki gerilim bu karşılaşmalar yüzünden kolay kolay düşmeyecek. Ve sarsılan bir güvenlik duygusu, güven duygusu var zaten. Giderek büyüyen bir öfkeye dönüşüyor bu güvensizlik. Dediğim gibi Bilecik'te de dün olaylar vardı. Viranşehir'de de vardı. Galiba Bilecik'tekiler biraz daha fazlaydı Viranşehir'e göre. Ama Ceylanpınar'da da bugün olayların devam edeceğine dair işaretler çok fazla. Evet, belki Ankara'da bile öyle. Ankara'da da polis müdahalesinin devam etmesi halinde daha da öfkeli bir tepki beklenebilir. Aslında Ankara için de aynı şeyi söyleyebilirim, Ceylanpınar için söylediğim. Bugün şu itirazlar hakikaten titiz ve tarafsız bir şekilde incelense ve sonuçta Melih Gökçe'nin kazandığı belirlense bile, insanlardaki güvensizlik duygusu ve hile algısı zannederim pek değişmeyecek. Yani o nedenle tepki de pek azalmayacak. Bütün bunları hem seçim atmosferiyle açıklayabiliyoruz zaten. Yani onu birkaç kere tekrar ettim. Bir de senin hatırlattığın seçim sonrasına ilişkin stratejiler açısından da önemi var. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi var önümüzde. İşte 10 Ağustos'ta olacak. Yani biz seçim atmosferini geride bırakmış değiliz. Seçim oldu, bu bir yerel seçimdi ama biz bir seçim maratonuna girmiş durumdayız. Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte genel seçimlerin yapılması ihtimali de söz konusu. Genel seçimler normalde Mart ayında yapılacak. 2015'in Mart ayında yapılacak. Normal tarihi bu. Ama pekala, bunların da erkene alınması söz konusu olabilir. Hani seçimler yapılır, itirazlar olur. Bu itirazlar incelenir, karara bağlanır. Birkaç gün, bilemediniz bir iki hafta, bir hafta, iki hafta sonra işte insanlar durulur. Yeni döneme bakılır. Normali bu. Ama bizde şu an yaşadığımız şey böyle bir normallik değil. Ne bu seçim tek başına bir seçim, ne seçim öncesi normal bir seçim atmosferiydi. O nedenle de bizim seçim bitti, şimdi işte oturup değerlendirmeler yapalım, bakalım bundan sonuçlar çıkaralım falan, geleceğe yönelik tespitler, değerlendirmeler yapalım diyemiyoruz tabii. Çünkü seçim süreci devam ediyor ve gerilimlerin sebepleri de ortadan kalkmış değil. Evet, yani bize arkadaşlarımız... Evet, ya, Mithat Bey şunu sormak istiyordum tabii ben size açıkçası. Yani Ceylan Pınar'da da görüldü aslında yakılan oyların fotoğrafları, bunların internet sitelerinde, sosyal medyadaki görünürlüğü konusunda herhangi bir şüphe yok. Bu gibi olaylar çok vardı. Benim merak ettiğim şey şu, acaba diye düşünüyorum ben şimdi. Geçmişte de bu tip olaylar yaşanıyordu fakat çok fazla insanın haberdar olamayacağı bir ortam mı vardı? Yani şu anda baktığınız zaman bu tip bir şey olduğu zaman, yani seçimlerde oyların yakılması gibi bir durum söz konusu olduğu zaman, çöpteki oyun yanmış fotoğrafını çekip internette, sosyal medyada kullanılıyor ve ardından da birçok insanın bu durumdan haberdar olması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela bizim beraber program yaptığımız 140 Curnos ekibi de böyle bir şey yaptı. 140 Curnos ekibinde daha önce kendilerine gönderilen seçim tutanaklarının çekilmiş fotoğraflarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda çekilmiş olan fotoğrafları karşılaştırdılar. Yüksek Seçim Kurulu'nun sonuçlarını karşılaştırdılar, özür dilerim. Ve arada bariz farkların ortaya çıktığından bahsediyorlar. Sorun da şu, tekrardan başa dönmek gerekirse, eskiden de zaten bu gibi olaylar yaşanıyordu da biz haberdar olamıyor muyduk? Şimdi teknolojinin sayesinde artık daha rahat haberdar olabildiğimiz için mi bu gibi olaylar daha fazla yani göz önünde diye düşünüyorum. Şüphesiz teknoloji bundan 10 sene önceki, 20 seneki önceki teknoloji değil, haberdar olma bakımından da elbette bir farklılık var. Ama o zamanlarda da mevcut imkanlarla bunlar mesela çok da biliniyordu. Yani o zamanki şartlara göre gizli kalıyor değildi. Yani benim hatırladığım bir sürü seçimde, yani dediğim gibi arada elbette bir nicelik farkı çok ciddi bir şekilde var. Yani internetin olduğu bir dönem ile, sosyal medyanın yaygınlaştığı bir dönem ile bunların olmadığı dönemler aynı olamaz zaten. Bir farklılık mutlaka vardır. Ama hiç öyle dar bir çevrenin bilgisi dahilinde kalıyor değildi o zamanlarda da. Yani ben o zamanlarda da yakılmış oy fotoğraflarını gören çok sayıda insan olabildiğini biliyorum falan. Yani sadece haberlerin ve görüntülerin hızla yayılabilmesin ile açıklamak yetersiz kalır. Yoksa hani bu böyle bir farklılık var. Çünkü bu, hani bu farklılığı ne bileyim, mesela aklıma şey geliyor. Haiti ve Hegel örneği geliyor aslında. Bilir misiniz bilmiyorum, bu kitap olarak da çıktı. Çok ilginç bir tarih kitabıdır. Tarih üzerine bir incelemedir. Yani tam şimdi hatırlamıyorum ama 19. yüzyılın sonlarıydı galiba. Haiti'de bir cumhuriyet ilan ediliyor. Kelelerin veya işte en alttakilerin, evet, Susan McLaurin'in kitabı bu. Haiti, Hegel, Haiti ve Evrensel Tarih diye bir kitap. Şimdi o dönemlerde Hegel'in Haiti ile oradaki bu cumhuriyetle, yani şeyden sonra düşünün, en önemli cumhuriyet deneyimi bu, Fransız devriminden sonra. Ve burada işte şey, yani bütün köleler var, kaçaklar var, deniz denizlerde, bu deniz ulaşımı ya da ticaretinde görev almış bir sürü emekçi var. Hepsinin sığındığı bir yer ve Cumhuriyet ilan ediyorlar. O dönemin haberlerini takip ediyor. İşte bu kitabı yazan arşivlerine bakıyor. Aslında haberler bir sürü yerde var. Ama görmezden geliniyor. Mesela Hegel'in bunun farkında olduğunu iddia ediyor. O olayları bildiğini ve bunları konu etmediğini. Dolayısıyla bilinçli bir tercih olduğunu söylüyor. Yani çok iyi bir örnek olmayabilir bu söylediğim. Fakat bilme konusunda nicelik farkı teknolojik gelişmelerle birlikte çok büyüyebiliyor. Ancak insanların bilme durumu bir şekilde her dönemde kendi imkanlarıyla gerçekleşiyor. Ben sadece bilme ve yaygınlık kazanma açısından bilgilerin öğrenilmesi ve hızla yayılması açısından değerlendirmenin yetersiz olacağını söylemeye çalıştım. Çünkü sadece onunla açıklarsak bana göre birçok şeyi açıklamakta zorlanırız. Yani arada önemli sosyal ve siyasal faktörler var. Şimdiki gerilimi, şimdiki öfkeyi açıklamamızı mümkün kılan. Evet. Umarım hükümet de benzer bir şey düşünceye sahiptir de şu Twitter'ı bir an önce açarlar. Benim Japonya'dan bağlanmaktan artık... Ya zaten hoş Twitter'ı zaten izleyecek olanlar izliyor ve oradan yayılıyor zaten. Elbette hükümetin yasaklamasını hiçbir şekilde makul göster, meşru, masum göstermez. Ama zaten Twitter'dan ulaşıyoruz. Yani bu da engellenemiyor. Yani biz bu görüntülere Twitter'ı kullanan esas kitlenin bunu kullanabildiğini, dolayısıyla zaten tepkiyi de besleyen bilme halinde bu yasakların bile rol oynamadığını, etki ya da önemli bir engel oluşturmadığını gösteriyor. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyeleri de, bakanları da, belediye başkanları da dahil bu Twitter'ı kullanan kesinlikle. Yani burada bir fiili, fiziki yasaktan çok bir psikolojik manevra olduğunu düşündüğüm bir durum var. Yani tekrar belki bir cümleyle daha netleştirmek gerekiyor, netleştirmem gerekiyor söylemek istediklerimi. Sadece bilme, sadece yaygınlık kazanması bilginin bir toplumsal öfkeni açıklamaya yetmez. O toplumsal öfkenin sosyal sebeplerine, siyasal temellerine haksızlık olur sadece bununla açıklamak. Bunu demeye çalışıyorum. Çok daha kapsamlı bir sosyal siyasal faktörler toplamıyla karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya çalışıyorum. Evet, yani bir şeyi de konuşmak istiyorduk ama daha süre de maalesef sona erdi. Sonuçlarını. Yani bir de mesela özellikle de BDP ve HDP açısından, Halkların Demokratik Partisi. Çok kısa zamanımız varsa söyleyebilir mi? Yoksa önümüzdeki programlarda zaten bunları bir şekilde konuşacağız. Evet, nasılsa konuşacağız. Yani bir dakikada özetlemek mümkün olursa bir dakikada. Yani şunu söyleyeyim, BDP aslında hedeflerinin büyük bir kısmına ulaştı ama beklediğinin biraz altında oy aldığını sanıyorum. Yine de haritaya baktığımızda çok sayıda kritik yeni ilçenin de BDP'ye geçtiğini görebiliyoruz. Sadece il sayısı ve yeni kurulan iki büyük şehir değil, yani Van ve Mardin değil. Bunun dışında BDP'nin çok önem verdiği ya da Türk siyasi hareketinin önem verdiği ilçeler de var. Özellikle Van'da neredeyse hiç varlık gösteremediği ilçelerin de büyük, sanırım bir ya da iki ilçe dışında Van'ın bütün ilçelerini aldı. Aynı şekilde Bitlis'te aldığı kritik ilçeler var şimdiye kadar başarı gösteremediği. Yine Siirt'te var. Yani bu açıdan bakıldığında fiilen bir özellik diye söylediğimizde biraz farklı anlaşılıyor ama BDP'nin ya da Türk siyasi hareketinin yerel yönetimler ve yerelden yeniden politika üretme hedefi var. Böyle bir çalışması var. Bunu zaten saklamıyorlar. Siyaset tarzı, siyasetin tarzı ve içeriği bakımından yerel yönetimleri hareket noktası olarak alan ve merkeze yerleştiren bir politika seçim sonrası BDP'nin en çok yoğunlaşacağı şey olarak görünüyor ve seçim başarısı da bunu mümkün kılacak ya da seçim sonuçları da bunu mümkün kılacak bir başarı olarak görünebilir. Bana da öyle geliyor zaten. İkincisi, HDP beklenen artı oyu getirmiş değil. Yani Batı'da zaten daha önce HDP, BDP'nin ve önceki partilerin, yani Kürt partilerinin ulaştığı oy oranını aşmış değil. Bir katı, bir artı getirmiş değil. Bu açıdan HDP ile ilgili tartışmalar da olacak. İstanbul'da beklenen oy oranı ortaya çıkmadı. Yani çok sıra sıra Önder'in adaylığı da zaten bu açıdan önemliydi. Yani HDP'nin daha ciddi bir varlık göstermesi ve siyaset sahnesinde daha güçlü bir giriş yapması açısından üzerinde duruluyordu sonuçların. Ama orada da beklenen başarı elde edilmiş görünmüyor. Şimdi HDP'nin gereksiz ya da yanlış bir proje, bir fikir olduğu anlamına gelmez bunlar benim açımdan. Evet, bunu zaten biraz daha sonra daha fazla açacağız. Yani benim açımdan HDP önemli ve bu sonuçlarla birlikte önümüzdeki programlarda daha rahat değerlendiririz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Mithat. Ben görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41